سلو سیزونا دی افلا یشکرون آیا دا خلق احسان نمانی دا اللہ تعالی قدردانی نکی دا اللہ دا نعمتنو واتخذو او نسلی دی دی من دون اللہ بیدا اللہ تعالینا آلیہتن کارسازان معبودان لعلهم ینصرون خامخا چی دی امداد کولشی لا يستطيعون نصرهم وعن لري أغيد إمداد كولود دي وهم أودا مشركان فخبلا لهم دفارد أغيد وندم محضرون لخكروي عادر كرشوه فلا يحزنك قولهم فزغم کی وان شیدا خبر دی ان نعلم یقینا فنگا پویگو ما یسرونا فاغسا چدیے پٹوی وما یولنون او فاغسا چدیے سرگندوی اولم یر الانسانو آیا ندی قدلی انسان انا خلقناہو یکنن منگا جوڑ پڑنے دے من نصفتن دیو ساس کینا فیدا ہوا خسیم مبین ندا وقت دے جگڑا کون کے اخکاروی وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا أَوْدِ بَيَانَي زَمُنْ دَفَارَ مِثَال وَنَسِيَا خَلْقَ أَوْدَ هِرْكَنَ دَيْخْفَ الْبِدَائِشَ قَالَ وَيْدِ مَنْ يُحْيِ الْعِزَامَ سوکوا جوندی کوی دا حلوکی وحیا رمیم حالداد جدا زاڑ شوی راست شوی وی کل اوائی ورقا یحیی حلوی جوندی کوی با دا حلوکی آغازات انشاہا اول مرد چه پیدا کری دی پڑن بیزلو وهو بكل خلق عليم او الله تعالى فعيو في دعيش باني فويده للذي آغازات جعل لكم چه گرد ولده چه پیدا کرده ساسو دفارا من الشجر الاخضر دشنی ونینا نارن غور فعیدا انتم نداوکی تاسو منہو توکی دون دا آغینا غور بلوئی اولیس اللذی حیاند آغازات خلق السماواتی جفیدا کڑی دی اسماننا والارض اوزمکا بقادر قدرت لرن کے غلا ان یخلقا مثلهم فدیچے پیدا کی ددئی پشان بلا ولنا قادر دے وہو الخلاق العلیم او اللہ لرخا پیدا کون کے او پوہ دے انما خبر دادا امره حکم دا اللہ تعالی اذا اراد شیئا کلا چې اراده وکړي د یو سیزا ان یقول له دا چې وایي هغې ته کن شا فیکون شي هغه فسبحان الذي بس پاکي ده هغې ذات له بیده چې په اختیار دا پلاس دا وکې ملکوتو کل شیئن اختیارات دا هریو سیزوی و ایلیه ترجعون او خاص اللہ تبا وافس کول شیداسو مخی آیتونو کے تخویف اخروی ذکر کیدا پس دا تخویف دنیاوی نا او ورپسې الله تعالی زجر د مشرکانو د پاره ذکر کړ ورپسې د مشرکانو د آلي اعتراض جواب کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه کوم یو رائے قائمولا دا شاعر دے او دا دے شکم کلام جوڑائی نو دا دے دا زان نہ جوڑائی نو دا آغی جواب قرآن کریم کئی دا آغی نمخ کے اللہ تبارک و تعالی دخبل قدرتی او کارشما ذکر کئی چه آغام یو دلیل اقلی ده انسان ده پارا چه پده انسان کی دا انقلابات سوک راولی دا کمزا نی کمزا دور سنی ماشوموی بیا چه دین و پده بانده دا ماشوموالی نباد یو بل سٹیج یو بل مرحالا تجبن یو بل پوری راشی چه غنما شموالی بی او نا غزوانی بی دا غلقوالی او دی جینکوالی یو پوری بی دا غینا بات انسان چی دن زوانی تورسی دا زوانی نبات یو پوخ عمر راشی یو بلا پوری دجوان او بیاور بسی بوداوالی راشی بڑاوالی کے انسان کانا دجوانی اوڈاس کے پوڑی دورسی چستاری رافتہ دشی او ملائی رکی دشی او بیاد اللہ تعالی جوڑشیوی اسمان دفر پورتا نشی گتے پا ہمسا ڈانگوڑی باندی کردی داغی بزور باندی او ملائی را گیٹا شیوی بی نو اللہ را بلی ذن وی دا انسان بوئی گی نا پدی خبرو باندی چه ددا پدی جوان کی ددا پدی بلان کی دا تبدیلی او دا انقلابات سوک راولی دا یو ذات دا اللہ تبارک و تعالی دے قرآن کریم ددا حالت ذکر کر چی دے دنشنا اشتچا کر اللہ رب العزت کر ددا اغای انسیت او ددا بنیاد اغسشے دے اغای احساس کے دے دنیا دا ترازی پہ یو چغا باندے راشی یو چھین کی دنیا دا راشی بیاور اللہ تعالی عمر ورگی جوان والا ورگی چه جوان دا عمر والا ورگی او طاقت دا راشی طاقت بدن کی راشی دا خبر چل دکی چلکی پکی پیدا شی نبیا چه دا اللہ دا توحید مسئلہ بیانی کنو دیو جگڑا کئی دی تنه ګوري جزاء د نشنا شته جاګړم دا وجود را لچاره کان دا پویا او دا اصل را کی چا جوړه دي دا د ژوند د اسباب او وسایل را لسوک را گئی دا ټول خبره دایمي رګړي او چې د کوم ځای نه د الله د توحید اواز راخیږي راغې په مازو باندې د تو په دز لګي او جسوک دا اللہ توحید بیانین و اغسر پا جگڑی چی دا مسئلے والے بیانے دا خبر والے گے دا کتاب والے بیانے کلوائی چی قرآن بیانی گے دا قرآن ماوئی کلوائی دا قرآن را دمو بیانو دا پویا و دا اکل بگتی والے نرازی الله وی دا انقلاب در که ما جوړ دی بیا جر دنیا را دینی و پچه غبانی لار شی یو چه یو های دی دخلی نوزی و چه بیا دی کامت پر از رافازینی و چه غبانی برافاسی دا و دی حسیت دی انسانا فمن نغمیرو او آسو که منزی آدمر ورگو آغتا نو لکی سو فی الخلق رال سور کو آغابا بی دائش کی سرکیٹی اکو دا سرور راکیٹ کو ملاول راکا کو نو لکی سو بو رال سور کو سرور راکیٹ کو ملاول راکا کو دا دو عمر در زیادوالی دو وجنا حملائی را گگشی ساری را ڈیڈشی او بیا اسمان دنشی گا دے چی اسمان دا گوری نو بیا وکاٹ کی پریوزی چا پت افتبانی نو علا و اسمان بینی بینی اسی اسمان نشی گا دے دا سی اوزائی دا ہو رسی نو اللہ وی افالا یا عقلون آیا دین نہ کوئی گی عقل نہ لری و دے عقل دکنیش لرے دے پر خبر آبانی نہ کوئی گی چدا انقلابات رو سو آر سوگ دے اللہ رو بلدت دے تو بیا پکار دے جدا خل جوند تول ضروریاتو دا حاجاتو پورا قول کے صرف یو ذات اللہ تبارک و تعالی منی بیا پکار دے چی عبادت و بندگی صرف دیو اللہ کی بیا پکار دے چی زان محتاج صرف یو اللہ تو گڑی بیا پکار دے چی سمرہ صفات دو خدایی و دو کارسادی دی چی اگر یو اللہ تعالیٰ منی دو بلچان منی افلا یاد کی دون والدی اکل لری دیکھے کوئی نشتے ورپسے جدید آغای اعتراض جواب گئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویادو چه دائیو شاعر دے یو شاعر سڑے دے مڑا دے زمانی او جھٹکا و پیراشی بس ختم بشی کسا بھی ختم بشی خلاص بشی دینا اللہ وی وما علمناہ الشعر پویا نگا ورکڑی مونگا دتا دی شعر دائیو قدرتی شیو چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پجب مبارک آبانی بس شعر چیدے دو پی نجاری کے دو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جب مبارک نشاہ چاہے شیر نو آوڑے دلے اونا آغا شیر وے اونا دا آغا بجبہ جاری کے دو ستانہ چی کنی آغا کی دا دے صلاحیت نو خود دیکھے دا اللہ تبارک و تعالی یہ اڑازو چی اللہ دا آغا بجبہ جاری کونہ څکه دا هغه جبه نه داسې او کلام الله تبارک وتعالی راځه چې کچا هغه ته د شعر بر نظر باندې کتل نو هغه شعر نو او کچا وته د نثر بر نظر باندې کتل نو هغه نثر نو هغه شعر او نثر نو هغه باندې چا د شعرونو نوم کې خدای شو نو مې چا د نثر نوم کې خدای شو تو ګورو دا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ودا الشر دي وكان نصر دي دا نشر دي وكان نصر دي او داسي كلام بو دنیا كي بلنش دي شاقا كتابي سبتي لقرآن الكريم ودي ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي ينقض زهرك ورفعنا لك ذكرك دا شعر دي که نصر دي دا نشعر دي و نصر دي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانيك هو الأبتر دا شعر دي که نصر دي الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل اشير دي لا لا نصر دي لا فدي الله بوي دا الله كلام دي او دا الله ذات نه راو دي كلام دي دي وجنا قرآن کریم در جدن مخلوق نشی ویلے تا کلام اللہ دے کتاب اللہ نا کلام اللہ تورات جدن اگر کتاب اللہ دے انجیل جدن اگر کتاب اللہ دے زبور جدن اگر کتاب اللہ دے خو قرآن کلام اللہ دے دا اللہ کلام دے دا اللہ کلام دے نا چی دا اللہ کلام شنو دا اللہ دا کلام ہوندے کلام دے ایچا نشی کرے او دا آغیر ونده دا کلام پیشکونو نا کل مخلوق آجز ده او دا کلام سوشی پیشکونه نا چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جب مبارک آبانی شیعنو نا جادی که دره نا بیا با چه کمو خلقو داوی چه دا شاعر ده نا دا آغیر و داوی و اعتراض سو بیا چه ده نو سم مضبوطوال ملاوی ده اللہ تبارک و تعالی بلکل دا آغی آغی اعتراض آغی بلکل بیکار ہو گردو آغی کے سو وزن چلنو آغی پکی پیدا لکا بی وزنے کا چو دروز در دپ جو بانی لا شیر جاری شوی ندن رکم لے نواز شاعر دے او بلا خبرہ اللہ وی وما یم بغیلہ او نا مناسب دی دو پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا سے کلام ورکڑا دے چی دا آغا دا پارا شیرون و ویل سا مناسب دی شیرون و ویل و ضرورت سا دے دا آغا پا جبا چکم کلام جاری دے آغا دا اللہ کلام دے وما یتنکو علی الہوا انو ویل وحیوها داغی یو یو جملہ چدا چی دا دنیا دا طول دنیا دا شاعرانو دا فلاسفرانو دا غیر حکیمانو اخیارو اکل مندو خلقو شعر او کلام را جمع کی دا قرآن کریم دا یو جملے جواب نشکورے دا آغی پا وزن کے کینا دا آغی سرا تزیر کی نرسی دا سی کلام اللہ دا آغا پا جبا جاری کرنے دے دا سی ضرورت دے چی دا آغا پا جبا بانی کلام جاری شوانی شر چی دا آغا پا جبا دے شعری او شعر جاری شوانی شعرون آوائی نا نا نا نا ضرورت نشتے دا قرآن دا کلام دا شعر ندے دا شعران و کلام ندے اینو ہوا الا ذکرون نیدہ مگر ذکر دے اور ذکر یو بمانا دا اللہ یادول، دویم ذکر پند و نصیحت دے. نو قرآن کریم کے اللہ دا صفت چول دے چه تلاوت دے کے نو تلاوت دا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ویلونا دیر اجر و ثواب لری، دا غیر دیر اجر و ثواب لری. او بل پکے اللہ دا مخلوق دا پارا دا پند و نصیت پیغام را لگر دے چی یو یو لفظ دا قرآن کریم دا انسان دا اصلاح دا پارا را لگر دے، او باقی کہ اللہ تعالی دا انسانیت دا اصلاح راز چلی را گیا چول دے، او پند و نصیت دے. او قرآن کریم یو نم دیاو ذکر اللہ وی وحادا ذکر مبارکون، دا قرآن کریم دا نصیحت دے دا خیر نڈکا فتبیعو ہوند دے بصیروان شہی، دا دا نصیحت دا پند و نصیحت او دا خیر نڈک کلام دے دے بصیروان شہی. اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یقیناً موږ چې موږ دا ذکر راولېږو قرآن موږ راولېږو، ذکر وا دا په دې معنا چې د نصیحت کتاب دی. چې د نصیحت کتاب چې نو بیا اوس صرف د لوحدونو لاره راولې کړه، چې دا د حسن کرام مقابله ده او کاریانو راجو مکوي، دا هو الله تعالی دې لاره راولې کړه. دا اللہ جو مخلوق دا نصیحت دا پار را لے کرے دے تو بیا بے دا اللہ مخلوق دا بیانے او غیبہ پی پوڑا کے صرف دا خوندر جواد پٹ کے لیو پاکڑای دے بزار کڑا کارکانا جو والا مولانا سے السلام علیکم، قاضی سے السلام علیکم، مفتی سے السلام علیکم، مولائی سے السلام علیکم، استاد السلام علیکم، دا خو دې لپاره نه و چې بس تا بس سند دی رواغس او پدراخ کې ادارې جماعت کې امام شوئ خطیب شوئ او خلک ویې د مولانا وایي، دا خو داسې نه وه. دا علم چې تا کو دا و تا دې لګو چې ته به د الله کتاب قرآن مخلوق ته بیانې، هغوی ته به د قرآن په ذریعه باندې نصیحت ورکې پند ورکې پوه کې وې دا اللہ کو حقوق بانے و دا مخلوق کو حقوق باندے. دا جوان دا مقصد دا بے خبرے جی دا جوان مقصد دا سرے او دا اللہ صفات دو دا بیانے جی دا اللہ صفات سدی او جی کم صفات دا اللہ دا خدای دا کارسازی دی او بغیر دا اللہ نا دا بل انشانہ منے او مخلوق کے با دا اللہ دا خدای دا کارسازی دا صفات نا یو سی با دوم نمائے او دی عبادت تو لقصام آغا و صرف یو اللہ لکے شاہد و قرآن کریم آغا لبی لباب دے نچوڑ دے ایا کانا عبدو و ایا کانا سائن لگا سنگا چی امام ربانی رحمه اللہ ذکر کئی چی دا تول قرآن کریم نچوڑ دے او تول قرآن اللہ بدی کیا چوڑ دے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ندر چه تدیر توجو ورکنا چه تدیر تراغی چه تدیر سائیڈ وانی سوچو که ترنا پوری چه تدیر پل راغی نا بلکه جسو قرآن بیانی نو آغیر بیر ڈکی دا یو جوارکر زڑے میں خوخی یو لوپر لپن یو نشئی یو غل داکو یو بد کردار او ناکار او سړی به خوښي خو چې د الله کتاب او قرآن بیانوي د الله د توحید مسله بیانوي د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو خبره کوي هغه به د سترګو از غیر دشمن دی. په لاره به روان یي غټ پټکې به والئ د درې ورځو باران به دې نقده نه ساسي مغرب او غټ جوارګر راشي هغه ته وایي پلانی کاکا السلام علیکم، وچی یو داغی دا حق دا قرآن و سنت والا مخل رازی نو تو آجونه افتار والا دو جلو غاج دشمنی بس آغای چی دا اللہ کتاب بیانه دا تا دا ایدون صدا کرو دیلا چه خلقو که دا آغا چانه نفرت واجه چه سوگ دا اللہ کتاب دا اللہ مخلوق دا بیانه دیلا ایدا ایلم کرو چه دا خلقو نوگه که تعصب و بغض و انات پیدا کی دا حق ببارکی و دا حق برست ببارکی دا دیلو اللہ وی اینو هوا الا ذکرون نرد مگر دا پندو نصیحت دی و قرآن مبین یعنی قرآن کریم دے واضح واضح کتاب دا اللہ دن واضح بے بیانے او دې وضاحت کې مخلوق دا الله تبارک وتعالى د صفاتو او د الله د ذات او صفا واضح او د الله وايي پس دا به ما ته عمر چې واضح ده نو واضح به بیانې کړه پس دا به ما ته عمر صفا صفا بیان کا کلاو کلاو بیان کا واضح وایا آجی داداو کم گولشی و آرزان المشرکین اما خواروا دو مشرکانو نا مشرک نا ما خواروا یو اینا کل اجی جوڑ بنا پیدا کی جوڑ قرآن پیدا کئی گا کتب پیدا کی دا قرآن جوائی انما المومنون اخوتن خبر ادا مومنان رولا دی دا قرآن انوی چ الله وی وا یاد کرا اس کون تم آدان کله جوی تاسو دشمنان دیو بل دیو بل وینو ته تګی ناس وی او ما مولی ما مولی خبره باندې دیو بل وی دیو نه تو باز با تم بنعمت اخوانا تو غزی دی په نعمت الله سره چې قران کریم دی اخوانا رولا رولا دا الله په کلام په قران باندې رونه رونه شوی نه جوړ پیدا کړ او چې دیو ول په زیره تورې راستې نه هغه بیا دیو د په لپاره ځان قربانو جوړ پیدا کړ دا جوړ په حق ویلو راځي او باندې په حق په ټولو راځي چې حق نه بیانې درو ټوله دښمنۍ وا په ټوله انسانیت کې چې حق بیان شو قران بیان شو ته جوړ پیدا شو کار ایمان راغی دا اللہ توحید چی راشی دا دل دیداو گورا حکم کم زیر راغی دا جوڑ راغی کا دا جوڑ پیدا نشو یو دکلی دا آغا سرنا نو بل آغا سرنا نو بل آغا سرنا نو بل صحابین نو بل آغا کالا دارینا نو بل کلابتنا نو بل باجانا نو یو دا بل بینا بل بینا دا سری دا جوڑ پیدا نکو دا قرآن پیدا کو سبا جوڑ پیدا کی کی حق بیانی گی و یر تاسو جه دور راولیس مو این جور راوستم دور تر آولی جه خلق قرآن نمودنا پیرا کی از قرآن بارنا دور خطب پیدا کی تا دور نا پیدا کی چه قرآن دخل گی دو لرید سرگی جرا باسا زکی زو کارا دینا ری خوال من را نا تا دور نا پیدا کی مومنان و مسلمانان و بیفلنا درد و قرآن نا خلق پاسیانو توڑ پیدا کیگا خب توڑتا پیدا کی کوئی نیناو یرد رخر و رولی دا خلقو دی خرابو کی واجا خود یا خبر اگرا او دبا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دوی پسیرت النبی کے مولانا شبلی نومانی واجیا ذکر کردگا وی اے عباسا زمانگا سادو دی رخر و رولیوا و دارواره زیانه او داسه خبری شروع بلی چه زمونگا در ولی تس نسکلا تو غره غد آغا زمکی در قوریش و کافران و خبری گی ستا خبره که او دایی خبره که سفر که مرا و نصیبی ها اللہ وی اینو و الا ذکر و قرآن و مبین چه واضح بیانه اون که واضح بیانه و یره چې خلک بد ګڼي وای بد وسو ګڼي مشرک به ګڼي ګره و اعرضان المشرکین مخوالوا د مشرکانو دا ولي ودو لو تدینو فیدینو مختوارو زګه چې دې دا وغی چې تا دا حق په وینا کې د سستین کارواري او چې څنګه حق بیانول په کاری چې هغه سي بیان لګي چې د خلکو د طبیعت او د مزاج په کې چینه لحاظ وکي نو الله وايي فلا تطیع المکذبین. اصل کې دا خلک د قران او د حق تکذیب کوي چه قرآن بیانیگی او جا دروغ دی چه کرا حق بیانیگی او جا دروغ دی او دروغ گلی نو دیا چرا دراشی او دوی گزاراو کا کرا نو اللہ و افلا تو دیا علم و قدبیبین تو داغی دروغ جن دیا کونکو انمانی ولی جدی سوائی چه نیمانا تیسا خبرا کئی اللہ ویودو لو تدینو فیدینون دیخوا خیچی تا نرمیو کی مداحنت صدوئی مداحنت یہ دوئی کہ کم حق وینا تو خلق و طبیعت خرابی کی تا خبرہ لگے یہ دوئی مداحنت کہ دا خلق و طبیعت و مزاج مطابق خبری کی دغه مستاجی وړي د فساړې چې اکار کې کار نه لري مړه خایله وکړلې او خچې هر څول وردی او باز راشي وایي موضوع کې او دی په مخاواله نه چا ته خوې نه چا ته بد وایي وای دا لاسي دا ولا به زیه دي هغه نه سو جړلې چا ته به ولې جړلې زیه نه مړلې وی ولې څنګه و یا خاله دره چا په خو کې ورته چا په دغه وی ویختو دی هغه د دې زوینه په دې زویا خو وردی مولا له غلم مولا خبه چې دې دره چا خو یې نه چا په دوی دا سینلا د ته په خو کې خدای الله نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې دې په خو کې و الله د اور واګیا چي جدو حق بڑھ کرے و حق مسئلے مخلوق دانا بیان کرے نو ار جمع اللہ یوم القیامت پر جامع من النار جدو پا دی اخلقے با اللہ دی قیامت پر ازبانی دی جہنم دور اغوا کیا چاہی جدو حق بڑھ کرے دے حق انہیں بیان کرے فاسدا بما تو عمر و آرز عن المشرکین سکا دے دا مداحرت شیخ زکریا رحمہ مولا ذکر کړی دی چې سفیان زوری رحمت اللہ علیہ وای چې مولا جوړی ده چې ټول خلک تعریف کوي نو په دې کې دا مداهن دی نو مداهنت کړي حج پټګړې حج نه لري او بیا شیخ زکریا رحمہ مولا ذکر کړی دی چې یو عالم وی او هغه دی او بل مولا دی او بل عالم یو خبره واوري ده او د دې عالم د معلوماتو مطابق او غلط و د فدبان لازم او فرض دي چې دا غیر د کې کې د الله سزا ورکړي ورته ټول باور یو ځا کنه یاس چل گئی او خپل کتابونه هم صحیح نه کتلې کنه او خپل کتابونه صحیح کتل و یا غوډینه تشکې ده ا بیانې ده او د دې جراجي په پاڼه واړي دا غینا او درانگی جیر دا او دو آما و ادا دی ما حق پڑھ که بدی بدرم اللہ خلک دور واجه سی حق دی پڑھ کری لیون دی رحمن کان حیل اللہ وی ما قرآن دیل راو لیگا دیل بارا چوی روی آسوگ چشی آج بندی او من کان میتل با احی ناو ایا اوسو چې امرو کینه پزړکه روحاني ژوند نو د کوبر او د شرک په عقیده باندې مړو د پاه یې نه او نو مو ژوند کو هغه په عقیده د توحید باندې وجعلنا له نورا اول گردو دا غد پارا رناد قرآن دیلم فا انہو نور لکا فی الارض دا قرآن سال پارا دنیا کے رنادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چرنک والا اکیدار توحید پیدا کو او علم رناد قرآن کریم والا ورکو نچکر یو انسان کے طلب میلان پیدا شوئے لدا حق چه آتا قرآن بیان که چه او یریگی او داغنه چه کمی غلطهی دی شهید خلاف گی که چه اپری دی چه داغنه دانو ساتی نو دیو اجواندهشی او دکی با دی ایمان ار توحید جن راشی با قرآن سرا زکا اللہ تبارک و تعالی ما کنت تدری ملکتاب ولل ایمان ولكن جعلناه نورا دا قرآن ما رناو گردولا خلقو دا ایمان تفصیلات پا دے بانی معلوم شو جول بگراغے ویحی کالکولو او جسابی چیوکم دا عذاب اولر کافرین پا کافرانو باندے زکا جسابا دے قیامت پر از باندے یا جانم که یا چوغی سوری وی او زان لچیدنو مخت گئی او سر شو گئی نو تبو ایچی علم یادکم نظیر ولی ایسو بیان که اون که رتنو راغلی دا اللہ کتاب بیان اون که نو راغلی کالو بلا کد جانا نظیر که بانی ختمت شوی دا کان بایو بچه بلکل جیه کنن راغلو فکر زبنا و کلنا ما نزل اللہ من شه مونگوی دروبای اللہ اسن دلالی گلی چه قرآن و تا بیان شی که دا اللہ دا حکم دا اللہ حکم دا عذاب آقا بی ثابت شی حلی اللہ یکون للناس غلاللہ خجتون چه دا خلق و سباب اللہ بانے سے اعتراض پا دیدی شی چه اللہ کا پیغمبر در آلے گلے وے قرآن در آلے گلے وے کتاب در آلے گلے وے تو اللہ مونگ با خبر منلے وا اللہ و امان والا بانا ختم آگا حکم دا عذاب پر ثابت شو ورپسید دلائل اقلی ذکر گئی اولم نیرون ایا لذی قتل دیان لا خلقنا لهم چی یکینا لامنگا پیدا کری دی دفارد دی مما داغنا عملتا ایدینا چی کری دی لازنو دو قدرت زمونگا دا کول تخلیق دا اللہ دا اللہ دو قدرت دا لازو کرشمی دی نشانی دی چه دا عرض اللہ دا خپل قدرت بلا سنو بانے کئی انا آمن ڈانگر اللہ وی پیدا ماکر پڑے بیدل آور کر چند ساتے کسرالی بگئے کپی دن آخلی و چه کم دا سرالی دن باقی سرالی کوا چه کم دا پی دن آخلی نپی علا دے عجیبہ کارے شروع پڑے خرا غریبا وچه کمدن آئے بانے و بار بورا موڑی ہے یو او بیم کئی سیلنو او بیم کئی ارز او بی کئی نا یو تمیو یو کار پاتی دے مد غدا پیزی نمس کا کارا میمارا خسوائی نو میں تاسو سکوئی نو خدا اللہ بار بوری لپی داکڑے ہیں تاسو بسڑا بھی ایوی پی کوئی غریبا مانی سلوم نو کوئی اللہ بنا تفوس کے لئے اغری ولاسی راکا گر وانی ادوار پسی داشی ننجوی ورپسی خاکا کری دیئے غاڑی پی بورا اوڑیا رہتا دائی غاڑی پی بسیل کی تمام مرضو دیئے پی دائی غاڑی بار را چولی ادو خویانی ایرے گی کنی ایرے گی کتا اللہ نے ایرے گی ایرے پارا ویوانا سندوانا ایرے پارا بیدن شی اس پر ارسور نہیں شی دی وامی غد آغی پیس کا وادی پیل آغسی بیا پی یوی او اردو نمکوا بس پیس دیر آلاوی هر یو شی الله خپل مقصد له پیدا کړی هغه کار د ځان د اسانه کړی ده ما خپل ارزښت خو نه خپل ولې ما یې لرم دې ته نه ګورې د الله نه ویریږه که نه ولې ظلم کې بې اجبانه دی دا خو نه شي ویل چې مه کوه ولې داسې کار کوې ایو ټوکی دی چې ازادې د عربو ناوی د صحابۍ اخروی چې کمیونټي سي له خاص ورکړې چې د زمیندار مونږ له ظلم کوي ادي نه مخلاص کړه دا دی د رسولو په تقریباً تقریباً دا مره ډېر زیات و چې سیل بیا پیکو دا آی غاړیو مې بیا بار راړه دې غاړیو مې راوړله هغه مرض ورو عام شو هغه په ټوله علاقه کښې هغه مرض وه ما دې زمونږ دې فصل کښې وه پخوا دومره برکت و اوس پکې برکت وي مسله پکې برکت وي مسلاتو پکې د ظلم شروع کوي ظلم نه ما شروع کوي څه ظلم کوو ما دا خراب باندې چې دا لګیایي دا یو یو تحصیل کوي دا ظلم نه دی دا ما ظلم دی که نه چې د ظلم ابتدا دې وکړه نو برکت به د ظلم په ځای کښې ورته راځي دا څه خیرات دی اخلي دی دا ځان دې کار آسان کړی ما ځکه دا پلانې دښته ولې لګېني وایي ته څه پرېږدې نه نو ما یې ولې وی دې وجه دی په لاره ته نو مونږ په خره باندې سیل کوو نو ده بیا په لره په درس کښې وایي ما قسم په خدای کښې لیدلې مې ما هسې په ځان باندې شکیان دي ما ولا که ما لیدلي هسې ما چې ځان باندې شکیان دي نو وایي چې دی هر ځار څه وایي ما هر ځار څه مه کوئ زه به نه وم که نه ولې کوئ تاسو بغې په هر څه خفه کېږي کوه چې په خره باندې سیلی وایي مه کوو نو پای هم خفه شي پردی وزیر اعظم چې ته زیاتې کوي وایي دا ولې په هغې مخفه شي و دې کې څه کار دی نه په هغې مخفه شي که ته وایه نه دا کار غلط په هغې مخفه شي نو غلط ته خو به زه غلط وم هغه کار څوک کوي زه ورته غلط وم پلار مې غلط کوي م ورته غلط وم سوال نه پیدا کېږي چې پرېږدم الله وایي فهم لا مالکون نو دی د هغې مالکاني مالکانې که دا ته الله مالک کړی که نه تا پیدا کړو په خپله دا چې ته په سوالۍ کښې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دا ته وایي نه الله تا را له کابو کښې راوستېدې کښېنې دا به چا په کابو کښې راوستم یو میخه دې سوري شي دا ټول کلی دې را ټینګه کړي که نه زه بیا مونږ دومره ولې سخوندر اخېستې وه قربانۍ له تا سره په کور مې اخېستې وه شپاړس اوولس کسان انښتي وو هغې را پردولې نه شوه چا له بې لته را خلاصه که سر بیې وله وو چا له بې د کوپۍ وو چا له بې د اوږه ووله هغې خو بلو قدرت کول هغې ته پایي ورخته را پرې وته په خپل زور باندې ینې نو بس کار ختم چې کله حلاله مې کړه ما هم ولیدل دومره ونې سخوندره وه ټینګولې مو شوه دا خو الله تعالی مونږ له تابع کړي دي دا د الله په قدرت دا دومره غټه میخه تاسو راوپرځوئ دا خو الله تابع کړي دي دا یو اس چې دی درنه د لاس ووته دی بیا را ټینګه که نه الله وایي وذللنا لهم تابع کړي دي مونږه دا ډانګر دپاره د دی فمنها رکوبهم د زنې د هغې نه د سورلۍ د دی دي څه د سورلۍ دي لکه اس دی د سورلۍ دی دارنګې کشر د سورلۍ دی کار کښې هم بار ورپې هم کولی شي خو اس به هغه د سورلۍ شی دی ومنها یاکلون او ځنې د هغې نه خوري دی څه د خوراک دي ذبه کوي او خوري یې ولارې خوري مردارې مه خوري دې ښار کښې چې اکثر رړی چې ته چر خوري نو هېڅ قسم څه خوند پکښې نی ته به نه وایه چې ما چرک وخوړ یو کس ته مې وایي یو فارم واله ته وایي تاسو دا مردار چرګان چېرته وړئ بیمړه ته جا وای کړه نو مې دوه استادون دالم اسی بوم ما ینا خیر زمو کاروبار کې خرابې نه مې بیمانه وای بیمړه ته دې خبر نه مردان دې را کوټو ولا راځي بیا غې دې مولا دې په پینځو په لڅو به چل ورکو بیا ما ښه دا ځکه دې کې ته چر چړې خو دې راوي کې نه بوس خورما دا تاسو به دا بودا چرګان ما خر دوی دا به دا یو دی وړي اوراله دا چرګونه ولانی دا جوړ یاره د پلانې لنګر چریږي دا لنګر وای ټول زمونږه وي دا مردار چرګان وړي دا زمونږه مارګره دی دا غوړ دی دا کی پیر دی په دې کرا شي کې عزت له عمر دا لري چې دا له ما دې لنګر کې ما دې دې لنګر خوراج مکو یې مو دې چولې ان چې بیا به درو ما کنه وی ساګر اره ما ساګو غوې ما چې په خلکو چرګان خوې و ما ساګو چې دا ساګ ته سره یې بیا را دا وی چې دا وو بارم والو درې کړه هغه دا چې کوم چرګان مرداري کوي په زور به چر کراو دا دې خلکو باندې خورو یې ما چې دا اوس پیه کې دړان دي دا دې چې کوم راځي دا اوس دې سارا خوندې دا سپیه کې دړان دي دا مردار به تاسو خوې ایما ایما دې جز ما دې چې ساګو خورانو زام زال دا غس بوگی را مگر آستانو خپل نور باری سا گو خرو انزا زی دونائی حالا رو خورا چه چه دا بازار در را یه سبزی خورا هم بیدا زی دونمو خورا ولا هم بیا جزای دا پارا پاگی که منابعو فایدی دی دیر زیادی دا سمرا دانگرو نخلق سمرا فایدی دی و مشارب او سیزنا دسکلو دی دا فیدی لسی دا سدی دا خلق اڑن دی جوڑی دینا افلا یشکنون آیا دی قدردانی نکی دا اللہ جنیمتنو دا دا احسان نمانی اللہ ورمان سمر احسانات کری دی و اتخذو من دون اللہ آلیاتن زجر مشرک لور گئی مشرک باندی دا مشرکان لگی سره د دینه چې الله به لا یا سره کړی دي نو الله یې پریښې دي او نور د الله الها مددګاران کا سازان ګرځولې دي او دا غینا امید د نبی د نقصان ګړي او دا غینا تمه لري وتخذو من دون الله الهاتن نسلی دی بید اللہ تعالی نا کارسازان مددگاران لعلهم ینسرون خامخا چردائی امداد کولشی چردائی امداد کولشی دی دغی آلیاو دو طرفا چردائی نبا و نقصان دیتا ملاوی کی داغینا یو تمہ یو امیدی بی اللہ رب العزت وائی اغا دی که دینا تم لری دی امدادو نو لا یستدیعونا نصرهم توان نلری اغای دی امداد دیو اغای دی امداد توان نلری او کد اغای دا چا شال او جنده اوڑل نوهم لهم جندم محضرون دا مشرکان دا اغای دا بارا لخکر گوڑی وی لخکر وی یادر شوی یادی راجب شوی حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی وی جدتو ڈیلی کیوں ما اول جی زمان کاروبار ہو وی یورز دس آر لال ما اما جا زمان اغاو لوکر وی جی جی تابانی خو میاگانو در باندی رپورٹ کرده اما جی دسو بیشه دم یا گولی بابا جانده او غلاب سزولی دی او دم یاگان اوجره که چیره تاندار راغره پولیس واله دی خلق راجمه دی ماشه خواه به زلاله ما دیر خلقو این ماه او دایی که او کار که دان زایی که وی اغیی دا اون بوکو به تاندار دویجی جی اغا مولا راغه یسکه داړې دا به ما ته ویږي تا لا کار کړې ما چې سکارو بيجو د زیارت جنډې اګه لا بولا تاسو دورې دي چې ما چې څوک وایي چې دا بیا غان وای ما چې زما مخ کې دیو چې ما د بابا جانډي وسولې او غلاف او زه په بیر د کلی د روغ احمد لړم او بیا رالم ما ته هیڅ نه رسیدل بیا غیته چې وای وې بیا غیته ځای وې بیا یې سار اخلو بیا یې بین تلاش کوي چې وای وې تاسو په یار کړې یما دې چې دا څه چالي و تا وکړ یما چې ما دا چاله نه کړې دای دې زما مال کې وای چې ست اوان وای لګار کوم او چې څه څه دا وای هغه منم خو دې زما مال کې دا وای بیا هغه چې دا وای بیا هغه دا هو وای چې پد وای چې دا هغه وی خو زما مسله هغه جامه نه لا چې ما دا وای چې بیا ګولې بابا زني شي ګولې نه به نقصان غایبانی او الله ورکول شي چې دا غي ویل و چې او د دا کارو او د تسلی دی رسیدلی تکلیف نه رسیدلی زما ما سره و مړلا بیا و ما دې چې دی باندې دا هڅه دا وګه ما چې زما مانی مې چې او ما چې پرېګلا یو دې پرې دې دا باندې درو و دا و کړی دا ما چې پرېګلا ته دې ځان لا کړل اور دین نہ کار را باندې یو شو بیا وسو یما چې بندا اورې لري دا ټیک دی او خیال سره غرا او یو خیال انسانو دا هغه ډیر په عقل مندې یو ډیر په خوخیاجا باندې کار کوي انډیا یې څو د قرباني ورکړې دي او ډیر په ګرانې شیدنو کار کوي نو کومګا دې ګراجو دا چای دا د بسکټ دی او دا کیک دی او دا پلانې دی وړلې دي سلویخ کالا آغای مادان در اخبر روڑی گردولی دا سلویخ کالا زان در آغای ما اخبر روڑی گردولی دا نگران کار دیگن او ما چی جمعات کی وچانب ری خودم نما با با دوکان او یا جتا مندائی کی با مزای پا کرای واغست ایکی با میدو قرآن در شروع کن او غیل بطلما الحمدللہ ننزادی دا تخبر رو رسی دا جماعت شادی دوی دی وصلنا دا تنظیم آغا دیل جو رکڑاو چیز قرآن در سور دنیا کی عام شی دیل پارا فکر دیل پارا ساتو جماعت وی نو مضبوط دی گئی کلکی گئی وقتی سے مولا مولانا سے خبر آو کڑا خبرہ کی وزن دے او کل خبر آلا و تنظیم او جماعت مضبوط چلاوئی او دیل پارا جبا اکلی که علاقه که دو قرآن در زون عام شی او دیر شی او گر شی او دیتا مگو رای که جماعت که بمو یا سو زیر آکایی نای که بمو یا درس کهو که دی جماعت که درس دیر آو را دیر را اجر را دیتا مگو رای چه کم لارت زای ملاوی گی آو را دو قرآن در شروع کوئی اتا دو گو رای فلو اللہ تعالی ساس امداد کئی لا يستطيعون نصرهم توان للاري دا غيد امداد للاي وهم لهم جند معذرون او دايد آغيد فارا لخ کروي آذر کرشوه او زمان دا راني بابا نچا جاندیش بولی او چا تینا جدن غلافو نوڑی فلا يغذن کاکولوم لگا بايدا کاواکی بوائی دای پیغمبر دا تسلی ورگئی بس غم کی وانا چایتا کولو ما خبری دی دا کڑی وڑی وینا کاری دی کئی وائی با دی کلا چیدنو حق پرستا وارا که دو گلو آرا چھوڑی دی دار دی عدد دی سکر اللہ تعالی وائی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَسِيرًا خام خواه اگنن او ربا دا آغای کسانو نا چو ورکڑ شوه دی آغای دا علم دی کتاب ستاسو نولان دی یعنی دا آغای یهود و نسواراو آغا مولیان دا آغای علماء و پیران اپویا خلقی او من الذین اشرکو امین جاوران مشرکان دا آغای نوساو ری ازان کسی را دواگان برد کئی که بد رد استر سپوری و کئی څنګه سپورې باندې راځي باندې په سکه یې کوي مدا خو دې کار دی الله وي خام خابه دا سکه یې دی الا نعلم یکنان منگا پوئی گو ما یسر رونا فاکی دئی پتوی و ما یولنون او باسا کی دئی سرگندوی لکه دن لکم منصوبہ پتکڑی دا اللہ وی اغیبانیم بوئیم او چه پخلی بانی کم گن بلا غرائی اللہ وی اغیبانیم بوئیم زمان اللہ وی پتی گی دا اولم یرا لینسانو ایا اولم یرا لینسانو ایا ندی قتل انسانو اللہ خلقناهم من نطفتین دا دا انسانا کی کرتے چی اکنان منگا پیدا کرده دے دے یو ساس کی دا یو ساس کی پیدای لبیا فائدا روا خسیم مبین دا وقت دے جگرا کونگی اخکار بی تبا قرآن وائی دے برا پاسی اے دے بے قرآن نغیر آزا او بدلو دا ومدا کتاب ہو آیا بل کتاب ہو آیا چاہتا دا سے مسئلے بیان کا چاہتا بندہ خبیر خکی کی کہا محصر ادھا ہوا ایک پر اپنا ری سگا خلی خلی خبری کئی میں دے سو آئی ایو ایجی جانت کے وکیلی ایو لو کلو اتل ازگزئی میں دا با بینشی کدا وکیلی ایو ایجی آرس کم کاری میں دا سی اتل ازگز اماغیل با خلصم را بکاری چی دا با مای بلا بے خوری که انسان بے خوری مای خدای شا چیز کهیلی نیرا لڑا بات کمالا فارام کینا خوری دا ایو با گراسی اولادو دیر گراسی خوان گر آگے یہ دب دی خوشی سڑی را گراسی سمیوا دانا را سی کلاو کی نکان را کرو بے کچنجی روزی کرا وی از دو جدا سی وی سیو دا دانا نی چې دا راته کولاو کې یو ډوره وځه اوسې مای ماشا الله مې دا کټورې وړي ما چې کوم نه مې دا کومول کې روان دي په هغه سیوال کې بدن نه یې چې دا به سیو کولاو نه ډوره وځه راټوم وای مای دا څه د پیریانو خبرې کې مړا سو وای سو وای مړ لري یای قران نه وای مای دا څه په هغه وخت یې کله وسوي کله وسوي دیگیا بای سباس سبوائی چه قرآن نوی خدا بوائی نور بسوی غریبانا دا بوائی نو دیگیا بای بسو مقصدی خبر خود قرآن دا حدیث دا او داغی نچول چه چا بیان کرده آبا دی نور اون کسی که تاری نور بی کسی سمم یا شل کذب در لا نبی بیاو بدرو خوالشی بزرانی بسی و خلق روانی فائزا هو خصیم و مبین نیو ساز کی نبیدائی اچھ سوڑ گا اللہ توحید بیانائی نیو ایلا تسمعو لیا در قرآن والغو بی دے قرآن دا وقت مگدئی دے فائد بیانو قرآن ماو رئی مائی ما شاء اللہ قرآن مائی بلشتے نیو ندائیو قرآن در ما خود فائد بیانو شو نستاو سشو چه تو ایده پنجبیریان دا قرآن ماو رئی نداو دا پنجبیریانو شکران نتا دا غصه بادی شو نفو ماتو دی تا دا غدشتی این دا زغام نشتی بازگرد اللہ واری فا ایده هوا خسیم و مبین و ضربلنا مثلا بیان ایزمون دا پارا مثالنا وی گورا سڑی جو وجه کم دینو گوارنر رزی نو یغل سفارش نکوری نو ایدا اللہ گورنر دے وہ ایدا سڑے چیف ڈی سی لزی نو سفارش نو گورو ایدا اللہ ڈی سی دے اللہ و ایفالا تدربو للہ الامسال مبیانو ای اللہ لاد مخلوق مثالنا زکچو اللہ و یعلمو و انتم لا تعلمون اللہ خو پوئی گی اگر تبیس ضرورت دے جدو والا سفارشان گوری او تا زو پوئے گئی نا چه دا سڑے زمانا دا خبر واری دار دا حق دے او کنا دے او ستا رسائی ار چا دا کی گئی نا او آتا جو سو گیا دے اغتا آسو کرسی گئی نا او اللہ خوائی ایو ایدہ سا لگا امادی آنی فا انوی قریب اللہ ویزن از دیم او انا اقرب لو الیت من حبل الورید اللہ ویدہ ساده رگ نو ده زیاد نیز دیم نو بیا ولا کوم نه سوګرا ودی چې تا ته دومره نه زیلې نو ټول په سلره کوم نه تاسو بیا بیا ځکه والله يعلم وانتم لا تعلمون ونسي خلقا او دا پیر خیره ارکڑ رخبر پیدایشو داتر دا نشتا چاش شکڑی یدی انو پیل اساس کی نچا پیدا کڑی کالا ہوا ایده من یحیل عظام سوک باجون دی کبھی دا آدو کی دا کبر کسی دا آدو کی پراتی دی دا بیا سوک جون دی کئی وحی ارمیم آزاد چاہا راست شویوی زرا زرا شوی وی زرا شوی وی خواه دالویا خبر اللہ تخکاری دا چلا دنیا کی وی نا دا دنیش نجاش تکڑی چی دنیش نجاش تکولش کش تکولش وی نو آقا دی بیا نشی جوانده کول مرا کل ہو آیا وردا یحیی اللذی جوانده کیبا جوندی کئی با دادو کی آغازات انشاء اول مر چه پیدا کڑی دی آغا پڑن بی دلوان دی امگا وزیر آزم سیم وی پا کبر کی با سکون بی وی داو دنیا خود سکون دای نده ما آلا ویو سید سکون دای ترسی داو دیلا یو نیم کارو کمت دای کلو خلق بیاد سکون دای ترسی وی دنیا وی دا غم و دا پریشانو دای دی دا سکون دای خوی کبر دی وی جو آئی نرشی پتا بار دو لگی چی دا سکون دای دی که رسو دای دی دا را دا تل دی دا ورد چا دا چاویلی دی چا دا بی کبر دیشتی دا ورد چا دا چاویلی دی چا دا بی کبر دی دا ورد و جمر چی نا آغا جا دا ورد ایمان با سنا بی مرکا دی نا آغا چا موږ یې خوابګان را پاسولو هوای دا تصوف دې کله شروع کړو اپو یې په دې باندې غریب پو یې چې اډوګان او کچالار خلک نشي راستي او باندې ګل په یو نیم سر روپۍ چلو دې چې په دې حکومت کې چې کمیر په شل روپۍ کیندل له روپۍ پندېش روپۍ باندې وهلو ګلو راستو اږي پکې مو سوالات دروړه چې دی والا دوله زو څو تور سيرا نو فدا له ودا غرا چې دی له اوس جوړيږي غرا نو خلق له قبر ته خیال کړي پرانی قبر ځان وي وي خپل لیے ها قبر وګړه ځان وي قبر وګړي وي صبر وي ها سره یو دوګه ځا چې دی له ودا ايو درې پټه چې دی له پلاړه بلدا پرانی قبر ځان دی بس اللہ کوئی کی بدے خبرو باندے بس آئیو ما تو داسے کر ولی تاز اخبرا نوائی جدا حاکمان اللہ تعالی فخلق اس ما اخارا اکنا والاللہ ورکڑی دی کنن اے پارشتی را لگے رسول کی را بکسی ڈاکے کئی کار ما اخبرا ہو کئی ابیا شہن اس بکن اللہ تا کوئی سڑی را فجیبا خلق دی داوی اللہ پا مسلط کرے مائدہ تاسو زورتون اللہ چولا کہ اللہ مسلط کرے بس مہرگا لگوارو کئی لگوارو لگوارو کئی ٹیم لاشتے جو پنزکار برابر جی جنوانے کی بھی اللہ خیر دکتا ہے کہ معذب و ملکار شروع کی مائے دار آرمی بسر تو خدین و خیان دے مخلوق کشتے رہنا بس خود غرض غصی خلق زمان ده چاول سرکار نیشتی و کم از کم ده ظلم ده اوگره ده کم ظلم ده شروع ده او پا دیر بانی بسره خاموش ناسی غلب ناسی پا دیر باندی او اگ بانه که سابی راخ کنی سره دوانه که اکر خود الالله در کل ده کانا اگه یو بکیوائی چشان امان باچا چه کما خبر کهی تا بود اشاعت جو ادنا رو کنده ارد دا خبری چی دا جماعت موقف نوی چی دا دن میدان سوک دیوی یا خدا پیجان و خدایش دکا پیجانه می شانو مان باچا اگنا رو کنده زکا چی دا صوبای شورا رو کنده اپیدا شوی پا جماعت شادی دوی دی و سنت کرده او چې کله دی عالمی بین الاقوامی اجتماعی نو هغه سټیج باندې دا ادنارو کوم دی ناسی دغه ادنارو کوم دی ګان او ستاسو جماعت مرکزی قائد چې کله په خپل ځای باندې کې نیو راځي او څه خبره وکړه دا لري هغه ادنارو کوم دی دغه خبره چې دوی دا وایي جماعتي موقف نه یا د خپل ځای موقف دی شکر دې ما چې په جماعت کې راځي او سړی نشته چې هغه داسې خبرې کولې شي الحمدلله شکر دې لکه چې مې نه دانه په شان په طرف نار غړي الحمدلله شکر دې چې دا ویلې شي الحمدلله ځکه چې ډوډۍ کوو خوري ګا دا الله فضل دې سو وای سره وای چې لري اج غړي وړي وو یا امبې تر نن افوري ما د جماعت قائد دا ونوي چې داسې خبرې مکوا ترنه یا تداونه وی په خدای قسم چې را ته داسې خبرې ولګي ترنه یا تداونه وی ویلي چې دا مخالفت مو کوا داسې خبرې مو کوا نو چې نو یا درو خمالي مدد او جدي سره چې دنو دې خبرو ته سره تایید وکړه دې مرسته کوي کار استاد مې مشر مې ویل شي را تا او نه وی را تا نو خو بس ورزاله به خبرو باندې کنه چې څه کوي داسې وایي ادیو ایدا جماعتی موقف نه دی جماعتی موقف دا دی چې کم لا غلطه خبره کیږي د جماعت موقف دا دی چې غلطه د غلطه وای او چې څوک ظلم کوي او د ظالم وای دا جماعتی موقف دی او دا ما د جماعت دا موقف را کړی دی یو سړی کله جماعت د موقف نه نه خبرداري زی موار شو موقف ته موقف وای موقف وای اسمه پایل دی بیا ا موقف معنی دا چې رجا سم موقف به موقف لرونکي هغه د موقف وای وای دا موقف وای دا غره دی د جماعت دی ځان به خبر اول کویا گوایا اج هر یو یو خپل خپل قاعده هغه وای ځان بویا کو چې څه شی دی او هو بكل شيء عليم او الله بار یو سیز باندې کویا دی الذي اغذات یا لکم من الشجر الاخضر نارا چکر دولی تاسل را چکر دولی تاسل دولینا دول شنینا اور دشنی ونی که دل اور پیدا کرده نفایدا انتم منو تو کدون ندا وقی تاس داغینا اور بلوی زن لپی سامان چکم دینو دو پخلی د ګرمایش هغه ځل لپیاروي اولیس الذی آیا نه دی هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه به قادر نه قدرت لرونکی الا ان یخلق مثلهم پدی چې پیدا کی د دوی غوندې الله تعالی وایي ولی آغا ذات زمک آسمانو لے پیدا کول آغا پا دینے دے کاثر چردائی غندی بیا دوبارہ رجوندی کی دے یو پیدایی کی بلا ولی نا قادر دے وَهُوَ الْخَلَّاكُ الْعَلِيمِ او اللہ تعالی ترخوا پیدا کون کے اپو ولی انما امرو خبر دادا او حکم دا اللہ تعالی اذا اراد شیئن کل چیرا دوکی دیو سیز این یکول لہو کل بیکول دا چوائی اغی تشین وشی تید نشنش تکولی پا یو حکم دکل باندی بیا چیدی پیدا کئی پا یو کن باندی بطول پیدا کی جوندی بیکی دکل سورت ختمی نا چوڑ دو سورت فسبحان اللذی پس پاکی دا آغی ذات را بیدی ملکو تو کل شین چه فلال دا آگی اختیارات داری او سیز دی اختیار من یو اللہ دی داری او سیز اختیار یو اللہ سخا دی بل چاری اختیار ندی ور کردی ویدی لخدای اختیار ور کردی اللہ وی ما کانا لهم الخیارا اس اختیار نشتی و ایلی ترجعون او خاص اللہ تبا و مسکول شئی و دنیا پہ صورت کے حالت دے انسان ذکر کو او نبی دے شفاعت گاری بولا خادا انشاء انشاء الله تعالی په 24 تاریخ وادي د جمعې فرض او جمعې د مود نه بعد انشاء الله تعالی او مجید توحید و سنت نواب باندې کې حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب